تور تم کی د نور بلا ڈی وا د بلا کڑی تور تم کی د نور بلا ڈی وا د بلا کڑی چاچی دئی ماں شام پزڑا د بلا کڑی تور تم کی د نور بلا ڈی وا د بلا کڑی تور تم کی دنور بلاڈی واد بلا کڑی چاچی دئی ماں شام پزڑا د بلا کڑی تور تم کی دنور بلاڈی واد بلا کڑی لتا لد تیارو سوری ناری مواہ چپشا معلوم شو چیتا پزڑ کی ناد بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی چاچی دئی ماں شام پزڑا د بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی دوران دس پنو مر کٹ مٹ زیڑ مزدی گرشو دوران دس پنو مر کٹ مٹ زیڑ مزدی گرشو دجوان مری شغلا تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی چاچی دئی ماں شام پزڑا د بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی کدن ونا جانا نیر کڑے نہ دے شہید سوزن کدن ونا جانا نیر کڑے نہ دے دیوائی دا توحید ذکر بخلا دا بلا کڑی تور تم کی دنور بلا دیوائی دا بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی چاچی دئی ماں شام پزڑا د بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی د چایو تیزار کام د حوری مستی مستی کی گی یو شام فردوس جنت پورا د بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی چاچی دئی ماں شام پزڑا د بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی فقیر بیا دی خون شہید پاک روح تا ڈالے کڑے فقیر بیا دی خون شہید پاک روح تا ڈالے کڑے چینا دی دا غزل ہرا فکرا دا بلا کڑی تور تم کی دنور بلا ڈی واد بلا کڑی تور تم کی د بلا ڈی واد بلا کڑی چاچی دائی مان شاما پزڑا د بلا کڑی تو تم کی دنر بلا ڈی واد بلا کڑی تو تم کی دنر بلا ڈی واد بلا کڑی تر تم کی دنر بلا ڈی واد بلا کڑی